الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کی رمضان مبارک کی صبح کی نشریات صبح رمضان جاری ہے, آپ کو ہم اس میں مرحبا کہتے ہیں. روزانہ صبح رمضان نشریات میں آپ ایک موضوع پر مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول سنتے ہیں, علمی معلومات آپ کو حاصل ہوتی ہے, اور ساتھ میں نعتخواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن سے آپ فرمائش کر سکتے ہیں. مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. اگر آپ شرعی مسائل پوچھنا چاہتے ہیں تو کالز کیجئے اور شرعی مسائل کے لیے اپنے سوال ریکارڈ کروائیے. روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں, پریشانیوں کے حل معلوم کرنا چاہتے ہیں, تب بھی کالز کیجئے اور اپنے سوالات کے ذریعے اپنے مسائل کا حل جانیے. سلسلہ صبح رمضان جاری ہے, آج بھی ایک اچھے اور بہت ہی پیارے موضوع کے ساتھ ہم آئے ہیں. انشاءاللہ عز و جل موضوع کی طرف بھی ہم آگے بڑھیں گے, مگر پہلے چلتے ہیں تلاوت قرآن مجید اور نعت پاک نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. مگر نیتیں اچھی اچھی کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے, ثواب آخرت کمانے کے لیے اول تا آخر سلسلے میں حاضر رہیں گے. توجہ, احترام اور تعظیم کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف سنیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيت ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم. سبحان اللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین, نعت تلاوت قرآن مجید ہم نے سماعت کی. آپ سلسلے میں اپنی کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں اور کالز کے ذریعے آپ روحانی علاج بھی معلوم کر سکتے ہیں, شرعی مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں, ساتھ میں کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں. آئیے اب ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دلوں میں مزید گرمانے کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. جی طیبہ, آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آج ان شاء اللہ سب اجل بہت ہی پیارا کلام مدینے کی یاد کے حوالے سے کلام. سبحان اللہ. کہ میرا دل اور میری جان مدینے. کیا بات کیا بات, بہت ہی پیارا کلام, انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا دل مدینے والے, میرا دل اور میری جان مدینے والے, تجھ پہ سو جان سے کوئی مدینے کا ہے اے مدینے والے تیرا در توڑ کے جاؤ تو کہا جا او میں تیرا در توڑ کے جاؤ تو کہا جا او میں تیرا در توڑ کے جاؤ تو کہا جا او میں تیرے آقا مدینے والے میرے آقا میرے آقا میرے سلطان مدینے والے جگہ طیبہ دل او میرا دل او میری جان مدینے والے سبحان اللہ میرا دل اور میری جان مدینے والے بے شک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کریں اور سرکار عالی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا و مافیہ کی ہر شے سے اپنے لیے زیادہ پسندیدہ جانیں یہ ایمان کامل کی علامت ہے سلسلہ صبح رمضان جاری ہے پاکستان میں آج آٹھواں روزہ ہے اور عرب ممالک اور دیگر ممالک میں آج نویں روزے کی ابتدا ہو رہی ہے اور روزانہ آپ صبح کی نشریات دیکھ رہے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا ہی پیارا ہے بڑا ہی انوکھا ہے اور نہایت ہی دلچسپ ہے آج کا موضوع ہے ابو الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں ان کا تعارف کیا ہے انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک تھیلا تھا جس میں ریت بھری ہوئی تھی جب اپنے مکان پر آپ تشریف لائے تو وہ تھیلا ایک طرف رکھ کر آپ آرام فرما ہو گئے آپ علیہ السلام کی زوجہ نے اس تھیلے کو کھولا تو اس میں نہایت نفیس گندم تھی آپ نے اسے پیس کر روٹیاں تیار کی جب اللہ کے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ کی خدمت میں کھانا تیار کر کے پیش کر دیا گیا چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا یہ گندم کہاں سے آئی آپ کی زوجہ نے کہا یہ وہی تھیلا ہے جس تھیلے میں آپ لے کر آئے تھے گندم چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ رب تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے لیے رزق آیا ہے اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت. آپ جانتے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کون تھے جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں؟ جی ہاں، وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہے، ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد ہے. آج انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہم کلام کریں گے، ان کے حوالے سے ان کا تعارف، ان کی زندگی اور ان کے واقعات اور ان سے ملنے والے مدنی پھول درس کے لیے ہمارے کیا ہیں، انشاءاللہ ان پر ہم کلام کریں گے. میں پہلا سوال حضور آپ سے کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم ہے، قرآن پاک میں بھی کئی جگہ ذکر آیا، ابراہیم کے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نام مبارک ہے ابراہیم، یہ دو الفاظ پر مشتمل ہے ماشاءاللہ. ایک اس میں لفظ ہے اب، اب کا معنی باپ، ٹھیک، اور دوسرا ہے راہیم، یہ کلدانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے عوام. یہ کلدانی زبان اب پائی جاتی ہے؟ اب تو نہیں پائی جاتی، پرانی زبانوں میں، ٹھیک، تو عوام یعنی عوام کا باپ. واہ. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم، کیا بات، تمہارے باپ کی ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ٹھیک ہے. اسی طرح حدیث میں فرمایا گیا قربانی کے موقع پر سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ٹھیک ہے. ایک یہ معنی. دوسرا یہ معنی بیان کیا گیا کہ ابن راحمن سے ہے یہ، اچھا، کہ مہربان باپ، سبحان اللہ، یعنی رحم کرنے والے، رحم کرنے والے باپ. تو اس اعتبار سے ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا، اور اسی لیے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے، انسانوں کے جو نو مولود جو بچے ہوتے ہیں یا کچے بچے گر جاتے ہیں، حمل ساقط ہو جاتے ہیں یا بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، یہ سب کے سب جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت کے اندر موجود ہیں اور آپ کی زیر تربیت پرورش. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی یہ بھی ایک بشارت ہے نا ان لوگوں کے لیے کہ جن کے بچے جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں یا بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں بلوغت سے قبل، تو ان کو جنت میں ان کے بچوں کو جو ہے حضرت ابراہیم کا قرب ملے گا، ان کی تربیت میں رہیں گے. یہ کوئی چھوٹا موٹا، چھوٹی موٹی بات نہیں، ہم کیا تربیت اپنی اولاد کی کریں گے جو ابو الانبیاء علیہ السلام جی، کیا بات ہے، کتنی پیاری بات بتائی گئی. اور یقیناً یہ ہمارے لیے بشارت بھی ہے، تو جن کے یہاں بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں یا حمل ہی ساقط ہو جاتا ہے، ان کو گھبرانا نہیں چاہیے. یقیناً یہ تھوڑے سے غم کی تو بات ہوتی ہے، مگر ان کو اس بات پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ان کو، یعنی ان کی اولاد کو جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرب ملے گا ماشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم احمد بھائی سے سنتے ہیں. ابراہیم احمد بھائی، خلیل اللہ، خلیل ایک لفظ ہے اور اللہ کی طرف اس کی جو ہے نسبت ہے خلیل اللہ، اس کے معنی کیا بنتے ہیں اور حضرت ابراہیم کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم بھائی، خلیل کا معنی ہے دوست، اور خلیل اللہ یعنی اللہ عز و جل کا دوست. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک سورہ نساء میں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیا، اور اس کی وجہ یہاں پہ لکھی ہے تفسیر کے حوالے سے کہ آپ نے ہر حکم الہی عز و جل پر سر تسلیم خم کیا، ٹھیک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وابراہیم الذی وفا، ابراہیم جو پورے احکام بجا لایا. کیا بات، یعنی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آپ کو ملے، آپ کو جس بھی امتحان میں مبتلا کیا گیا، آپ اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا. خلیل اللہ کا معنی آپ نے بیان کیا، خلیل یہ خلت سے بنا ہے، جی. اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست کے پسندیدہ ہونے کے، جی. سبحان اللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مرتبہ خلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بارگاہ میں ایک مقام عطا فرمایا. آپ اولو العزم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اولو العزم انبیاء کرام میں آپ کا مقام آتا ہے. یقیناً آپ کی شان بڑی عظمت والی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے موضوع پر انشاءاللہ مزید کلام کرتے ہیں، کچھ کالز بھی ہمارے سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کالز ہیں، تو جی پہلی کال دیجیے گا. سر، سوال یہ تھا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے قرآن پاک مسجد میں رکھوں گا, اس کا وہ کام ہو جاتا ہے لیکن اس نے منت کا لفظ نہیں کیا تھا, تو یہ اس کے پر لازمی ہوگا قرآن پاک رکھنا اگر اس کا کام ہو جائے؟ اسی طرح اگر اس پہ اگر لازمی ہو جائے گا تو وہ اس کے علاوہ بھی کوئی کر سکتے ہیں, کسی عالم دین کو کتابیں دلا دے قرآن پاک کے بجائے؟ یہ سوال تھا مفتی صاحب سے. جی حضور, اولاً تو دیکھیں اگر زبان سے کوئی الفاظ نہ کہے, منت کے الفاظ نہ کہے اور دل میں ہی فقط نیت کی تو یہ منت نہیں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ جو نیت کریں تو ان اللہ علیم بذات صدور, وہ تو دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے, تو ان نیتوں سے پھرنا نہیں چاہیے, اس کو پورا کیا جائے جو بھی اچھی نیت کریں تو اس کو پورا کریں, منت کے اعتبار سے لازم نہیں ہوگا. اور اگر منت بھی مانی ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ منت کس چیز کی مانی ہے. ہر نیک کام کی منت واجب نہیں ہوتی, شرعی اعتبار سے واجب منت وہ ہوتی ہے کہ کسی ایسے کام کی منت مانی جائے کہ اس کی جنس سے کوئی کام واجب ہو, جیسے نماز کی منت مانی کہ نماز فرض ہے, صدقہ کرنے کی منت مانی کہ زکوٰۃ فرض ہے. تو اس اعتبار سے تو قرآن پاک رکھنے کی منت یہ منت شرعی میں شمار نہیں ہوگی, تو اس کی جگہ یہ کسی اور کو بھی کتابیں بھی دے سکتے ہیں نیکی کے لیے, ایصال ثواب کے لیے, یا کتابیں مدارس کے اندر وقف بھی کر سکتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ. اگلی کال. احمد نیاز سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں سر. جھوٹ کے بارے میں ہر بات پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں سر. جھوٹ بولا جا رہا ہے تو جھوٹ کی مذمت تو ویسے ہی قرآن پاک میں احادیث میں اور ہمارے اسلاف نے اس کی بیان کی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے. مسلمان تو سچ بولنے والا ہوتا ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب ہی صادق و امین ہے, یعنی سچے اور امانت دار. تو مسلمان سچ بولنے والا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچے اور اپنے آپ کو سچ بولنے کی عادت بنائے, کہ جو سچ بولنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. جگلی کو حدیث سجاد بول رہا ہوں, گکھڑ منڈی ضلع گجراںوالہ سے. میرا سوال ہے کہ جو یہ قسطوں پہ چیزیں لیتے ہیں وہ کیا سود کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں؟ جی حضور, قسطوں پر کسی سامان کی قیمت کا زیادہ ہونا یہ تو سود نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں جو اس میں ناجائز شرطیں لگائی جاتی ہیں کہ قسط لیٹ ہونے پہ جرمانہ لیں گے یا سامان ہی ضبط کر لیں گے, یا گاڑی وغیرہ لی تو اس میں انشورنس کی شرط لگائی, تو یہ ناجائز اور گناہ کی شرطیں ہیں, ان کے ساتھ قسطوں کا لین دین کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے, ایک اور کال دیجیے گا. ہم عرب شریف میں مقیم ہیں کام کی غرض سے, تو کیا ہم اپنی فطرے کی رقم پاکستان میں دے سکتے ہیں کیا عرب شریف؟ یہ بھی ایک ہے کہ جہاں ہیں وہیں فطرہ دینا چاہیے یا اپنے ملک میں دینا چاہیے, کیونکہ اپنے علاقے والوں کو ترجیح دینی چاہیے, کیا ہے؟ اپنے ملک میں بھی دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یوں ہی یہاں کوئی دینا چاہے ان کا فطرہ تو بھی دے سکتے ہیں, تو دونوں صورتیں جائز ہیں, اس میں حرج نہیں. ہاں اب وہ وہاں سے ادا کر رہے ہیں تو جہاں پر جو شخص ادا کرنے والا ہے وہ موجود ہے, اس جگہ جو اس کی قیمت بنتی ہے فطرے کی اس کے مطابق ادا کرے. ایسا نہیں کہ پاکستان کے 100 روپے اگر بنتے ہیں تو وہاں کے حساب سے یہاں کے حساب سے 100 روپے کے جتنے بن رہے ہیں وہ نکال دیں, بلکہ وہاں کا جو ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. انشاءاللہ مزید کالز بھی لیتے ہیں اور اپنے موضوع کی طرف بھی بڑھتے ہیں انشاءاللہ, اور کچھ کالز آپ کی تھوڑی دیر کے بعد شامل کریں گے کلام میں, انشاءاللہ شامل کریں گے. آج حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے مشہور واقعات ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی بھی بہت زیادہ مشہور ہے. غلام محی الدین بھائی, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو اور آپ کی مہمان نوازی کا ذکر نہ ہو تو شاید ذکر ادھورا رہ جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کا کوئی واقعہ سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, رب کے خلیل تھے اور آپ بہت زیادہ مہمان نواز بھی تھے. یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ بغیر مہمان کے دسترخوان پر تشریف ہی نہیں لاتے تھے, مہمان کے ساتھ ہی کھانا تناول فرماتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ 15 دن گزر گئے, کوئی مہمان نہیں آیا. تو آپ بہت پریشان ہوتے اور آپ جو ہے اطراف میں جاتے اور مہمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے اطراف کا سفر کرتے اور جا کر مہمانوں کو تلاش کرتے, لیکن 15 دن ایسے ہوئے ایسے گزرے کہ کوئی مہمان آپ کے پاس نہ آیا. تو اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ایسا قافلہ آپ کے گھر پر اتر پڑا کہ جو چند لوگوں کے ہمراہ آپ کے گھر پر آیا, تو آپ حسب معمول ان کو مہمان سمجھ کر اپنے ساتھ جو ہے اندر لے گئے. صحیح. اور ان کے لیے ایک فربا جو ہے بچھڑا آپ ان کے لیے آپ نے ذبح کیا اور اس کو بھوننا شروع کیا, بنانا شروع کیا کہ مہمان نوازی کی جائے. لیکن آپ تھوڑی دیر کے بعد ان حضرات سے کچھ خوف زدہ ہونے لگے. اچھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اولاً وہ ایسے وقت پر آئے تھے کہ کوئی مہمان اس وقت نہیں آتا تھا. اچھا. دوسرا یہ کہ انہوں نے مطلقاً کھانے پینے سے انکار کر دیا تھا. اچھا. اور تیسرا یہ کہ بغیر اجازت آپ کے گھر میں داخل ہو گئے. اوہ. تو آپ تھوڑا سا خوف محسوس کرنے لگے. تو پھر جب ان قافلے والوں نے یہ دیکھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خوف محسوس کر رہے ہیں, تو پھر خود فرمانے لگے کہ اے ابراہیم, آپ ہم سے خوف نہ کریں, ہم رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان جبریل اللہ. امین علیہ الصلوۃ والسلام چند فرشتوں کے ہمراہ آپ کے گھر آئے تھے. کیا بات ہے. تو پھر آنے کا مقصد بیان کیا کہ حضور, ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کو ایک خوشخبری دیں. سبحان اللہ. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک فرزند عطا فرمانے. کیا بات ہے, کیا بات. اور دوسری بات یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم قوم لوط کی طرف عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے. تو اب اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے مہمان نواز تھے کہ فرشتے آئے ہیں, آپ ان کو بھی جو ہے مہمان نوازی کی طرف لے کر گئے. ذہن میں یہی تھا نا کہ مہمان کا انتظار تھا, مہمان جب دیکھا کہ کچھ لوگ آئے تو ٹھیک ہے. کتنی پیاری بات ہے کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا تناول نہیں فرماتے. اور ہمارے یہاں مہمان آ جائے تو پھر جانے کی دعا کرتے ہیں, کب جائیں گے بھائی, کب جائیں گے. اور مہمان آ جائے وہ مطلب بیٹھا رہے گا, کافی دیر گفتگو ہوتی رہے گی, اور اس سے کھانے پینے کا جو کچھ بھی ہوگا اس وقت پوچھیں گے جب اس کے جانے کا. بلکہ ہوتا نا, وہ بولتا چلو یار اب میں چلتا ہوں, کھڑا ہو رہا ہے تو پی لیتے. اب بولے یار وہ چائے تو بنوا لوں آپ کے لیے, یار میں نے آپ سے پوچھا نہیں. تو وہ اینڈ ٹائم پہ کیا بولے گا, بھائی مہربانی آپ کی, آپ نے ابھی تک پوچھا. اور میں صحیح عرض کروں, علماء فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی کرنی چاہیے, کیونکہ مہمان گویا کہ اپنا رزق خود ساتھ لے کر آتا ہے. اس سے مہمان نوازی کرنے سے برکت ہوتی ہے, رزق مزید بڑھتا ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے کتراتے ہیں, اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی دوسرے کے گھر مہمان بن کر جائیں تو ہماری خوب آؤ بھگت ہو, ہماری تھاٹ ہو وہاں پر, اور ہمارے پسند کے کھانے ہوں, اسپیشل قسم کا کھانا ہمارے لیے بنایا جائے. پنجاب جائیں مہمان بن کے تو ہمارے لسی بھی آنی چاہیے بھائی. جی سب کچھ. اب پنجاب گئے انہوں نے مہمان میں لسی نہیں دی تو ہم پریشان ہو جائیں گے, بڑے جو ہے خوشک لوگ ہیں یار, لسی نہیں پلائے ہمیں. اب وہ حدیث پاک ہے نا کہ لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو. ٹھیک ہے. تو ہم یہ چاہتے کہ ہم کہیں جائیں تو اچھی دعوت ہو, اور میزبان اچھے انداز میں ہمارے سے بولے, اور اچھے انداز کے ساتھ پیش آئے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی ہمارے گھر آئے, مہمان بن کر آئے, تو ہم بھی اس کی جو ہے اچھی طرح خاطر مدارت کریں, اس کے سامنے جو بھی کچھ ہو سکتا ہے وہ پیش کریں. یہ حضرت ابراہیم کی بہت پیاری حیثیت پیش کریں, حضور کی بھی سنت ہے, حضرت ابراہیم کی بھی سنت. اچھا ایک ذاتی سوال کروں, آپ لیٹ ہو گئے آج کیوں؟ لیٹ اس لیے ہو گیا کہ میں چونکہ بائک پر آتا ہوں تو بائک نے آج دھوکہ دے دیا. بائک نے دھوکہ دے دیا؟ بائک نے میری مہمان نوازی کر دی گویا کہ. اچھا. کہ بائک پنچر ہو گئی. اچھا. اور میں کافی دیر تک کھڑا رہا چونکہ اندھیرا بھی بہت تھا, صبح کا وقت ہے, آج اتوار کا بھی دن ہے, تو اتفاق سے گاڑیاں تو کمی نظر آ رہی تھی, اور روڈوں پر کرکٹ کھیلتے ہوئے سارے نظر آ رہے تھے. اچھا. تو اب وہ دکانیں بھی بند تھیں, پھر میں انتظار کرنے لگا. بہرحال آپ گاڑی سے لیٹ گر پڑ کے یہاں پہنچا. پہنچ گئے نا, پہنچ گئے ماشاء اللہ. مہمان نوازی کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرہ ہوا اور آپ کا واقعہ بیان کیا گیا. یقیناً مہمان کا اکرام کرنا, تعظیم کرنا, اس کی ضیافت کرنا, یہ اسلام کی سنتوں میں سے ہے, اسلام کا ایک طریقہ ہے. تو ہمیں مہمان کے آنے پر خوش ہونا چاہیے, بلکہ مہمان کے آنے پر اس کی ایسی ہمیں طرف داری اور ایسی خاطر داری کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں دعائیں دے کر جائے اور ہمیں ہمارے لیے ثواب کا ایک امبار ہو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں. کفیل بھائی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات میں ہوا. آپ کی شان میں نازل ہونے والی یا آپ کے حوالے سے جو آیات ہیں ان میں سے چند حصول برکت کے لیے اگر ہم آپ سنائیں. اولاً تو میں یہ عرض کروں, جیسے واقعہ ذکر کیا, اسی واقعے کو قرآن نے بیان کیا, وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ, اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دو. اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما, جب وہ اس پر داخل ہوئے تو اسے انہیں سلام کہا. کیا بات, فرشتوں نے سلام کہا. اب انہوں نے جو آگے بیان کیا کہ ہم جا رہے ہیں عذاب دینے قوم لوط کے اوپر, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے. فرماتا ہے یجادلونا فی قوم لوط, قوم لوط کے بارے میں ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا, حالانکہ اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ کا فیصلہ, اللہ کے بھیجے, فرشتے اللہ کے بھیجے ہوئے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یجادلونا فی قوم لوط, اللہ اللہ, کہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا. آپ کے ابراہیم, اللہ فرما رہا ہے ہم سے جھگڑا, چونکہ ابراہیم تھے آپ اور رحم پر جو ہے وہ آپ کی ذات مبارکہ مشتمل تھی, تو آپ اس عذاب الہی کو روکنا چاہ رہے تھے کہ یہ عذاب قوم پر نازل نہ ہو اور یہ قوم کسی طرح راہ راست پر آ جائے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ عارض عن ھذا, اس سے آپ رک جائیے کیونکہ یہ اٹل فیصلہ تقدیر کا ہو چکا, اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. علماء نے یہاں پہ بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا, فرمایا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء اور اولیاء کا مقام و مرتبہ رب کی بارگاہ میں کیا ہے. صحیح, یعنی کون کس سے لڑ سکتا ہے, دیکھے نا, یعنی بیٹا تو باپ سے جو ہے وہ لڑے ایسا جو ہے وہ عموماً نہیں دیکھا جاتا, یعنی جس کی بہت زیادہ مان اور چاہت ہو وہی جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ منوانے کے لیے جو ہے وہ کرتا ہے. تو یہ مقام و مرتبہ ہے اللہ والوں کا رب کی بارگاہ میں, کہ خود رب اس مقام کو بیان کر رہا ہے کہ وہ مرتبہ ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے فیصلے میں میں خالق اور مالک ہوں ہیں اور مخلوق میں سے ایک ہے جو ہم سے جھگڑ رہا ہے اس بارے میں دوسری مخلوق کے لیے. واہ واہ, تو کیا مقام ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوح و ابراہیم و آل عمران علی العالمین, کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو, نوح کو, ابراہیم کو, آل عمران کو تمام جہان پر چن لیا. کیا بات, انتخاب کیا, انتخاب کر لیا. پھر فرمایا سلام علی ابراہیم, ابراہیم پر سلام ہو, کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اور فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین, اور ہمارے مؤمن بندوں میں سے وہ ابراہیم ہے. پیارے انداز میں رب تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہے, بیان فرما رہا ہے. کیا بات. ایک اور مقام میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا, اور یاد کرو کتاب میں ابراہیم کو کہ وہ سچے تھے اور نبی تھے. ماشاء اللہ, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب تبارک و تعالی کتنے اچھے انداز میں دیکھے کلام فرما رہا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہا ہے, آپ کے مقام کو بیان کر رہا ہے. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم, کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اولاد ابراہیم, بالکل اولاد اسماعیلی میں سے ہیں, تو آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو بیان فرمایا کہ میں نے معراج کی رات حضرت عیسیٰ کو دیکھا, پھر ان کا حلیہ بیان فرمایا, اور پھر فرمایا کہ میں نے معراج کی رات حضرت موسیٰ کو دیکھا, پھر ان کا حلیہ بیان فرمایا, اور پھر سرکار خاموش ہو گئے. تو حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی سرکار نے ذکر فرمایا, ان کا حلیہ بیان نہیں فرمایا, کہ میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا. اب صحابہ کرام بڑے تجسس کے ساتھ, یا رسول اللہ حضرت ابراہیم کیسے تھے, تو حضور نے فرمایا انظروا الی صاحبکم, اپنے نبی کو دیکھ لو. محمد رسول اللہ کو دیکھو حضرت ابراہیم کا تم حلیہ جاننا چاہتے ہو, کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, کچھ آپ کے میسیجز بھی پڑھ لیتے ہیں, مزید انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک اسلامی بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام سنا دیں, رحمت دا دریا الہی ہر دم وقدہ تیرا. اسلامی بہن بنت جمیل اتاریہ فروم مخدوم پور. اسی طرح ایک اور میسیج ہے, ایک اسلامی بہن ہے یہ بھی, کیا اسلامی بہن تراوی اور صلاۃ التسبیح کی نماز با جماعت کروا سکتی ہے؟ اچھا, اس کے ساتھ میں اور ایک کروں گا کہ آج کل ٹرینڈ ہے نا, یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے باقاعدہ تراوی کی جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس میں بعض جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلامی بہنیں اپنی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے, پھر جو تفسیر بیان ہوتی ہے وہ سنتی ہیں, اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تراوی کے ساتھ جماعت پڑھ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے جماعت کے ساتھ, مگر جہاں امام اور مرد حضرات ہوتے ہیں ان سے ان کا بڑا فاصلہ ہوتا ہے, تو یوں کیا جماعت وغیرہ ان کا کرنے کا اہتمام ٹھیک ہے؟ دیکھیے, اولاً تو ہے کہ عورتوں کا جماعت خود کروانا کہ عورت ہی امام ہو اور عورت ہی مقتدی ہو, تو یہ مکروہ تحریمی ہے, ناجائز ہے. عورتوں کی امامت جائز نہیں ہے, تو ایک نیکی کا کام کرنے جا رہی ہیں لیکن گناہ کر بیٹھ رہی ہیں, اور ماہ رمضان میں جہاں نیکیوں کا ثواب ہے وہیں گناہ کا بھی دگنا جو ہے وہ عذاب ہے. صحیح, تو اس کو ہرگز نہ کریں کہ عورت جماعت نہیں, عورت جماعت نہیں کروا سکتی. دوسرا یہ کہ مساجد کی جماعت میں شامل ہونا, جی جی, اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, فرمایا کہ عورت کا میری مسجد, یعنی مسجد نبوی جہاں پر ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر, فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ گھر میں نماز. کیا بات ہے. تو اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب مسجد نبوی کے مقابلے میں یہ کہہ دیا گیا تو اور مساجد کے مقابلے میں بدرجہ اولا, تو عورتوں کو نماز پنجگانہ کے لیے بھی مسجد آنے کی اجازت نہیں, جائے کہ تراوی کے لیے آئیں یا صلاۃ التسبیح کے لیے آئیں, تو گھر میں ہی اپنی علیحدہ علیحدہ صلاۃ التراوی اور صلاۃ التسبیح پڑھیں. یہ ایک الگ ہے کہ اگر کسی جگہ تفسیر سننے جاتی ہیں یا دینی بیان ہوتا ہے, دعوت اسلامی کے تحت بھی جو ہے وہ اجتماعات ہوتے ہیں ان میں شریک ہوتی ہیں, تو وہ شریک ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, جبکہ پردے کا مکمل اہتمام. جزاک اللہ خیر. اسی طرح ایک اور میسج ہے, کیا عورت مسجد میں, یہ تو صلاۃ التسبیح والا ہو گیا, ایک اسلامی بہن پوچھتی ہے کیا اسلامی بہنیں روزے کی حالت میں دنداسا کر سکتی ہیں؟ دنداسا ایک قسم کا وہ جڑی بوٹی اب اس کے اجزاء چونکہ ذائقہ ہوتا ہے اس میں نا، مسواک بھی ایسی مسواک کرنے سے رنگ بھی ہوتا ہے، مسواک ایسی کرنے سے منع کیا گیا کہ جس کے ذائقہ یا اس کا ریشہ چھوٹ کر اندر کی طرف جائے، تو دنداسے میں تو لازمی طور پر ذائقہ بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر جانے کا بھی اندیشہ ہے، تو روزے کی حالت میں یہ نہ کریں۔ چلیں ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آپ نے جوابات ارشاد فرمائے، چند کالز دے دیجیے پھر ان شاء اللہ فرمائش کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی پہلی کال سنائیے گا۔ سید احمد گزارے احمد سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ کل ہم نے تراویاں پڑھی ہیں تو ہم نے تین چار آیتیں چھوڑ کے آگے سے شروع کیا ہے، تو ایک سپارہ ہم نے پڑھ لیا، اب ہم نے اگلے سپارے سے شروع کرنا ہے، کیا وہ آیتیں ہم نے پہلے پڑھنی ہوں گی یا وہ اسی طرح پڑھ لیں تو تراویاں ہو جائیں گی؟ جی ختم اس قرآن کی سنت کی ادائیگی کے لیے بیچ میں کہیں بھی اگر کوئی آیت مبارکہ چھوٹ جاتی ہے تو آپ اگلے دن یا اگلی رکعتوں کے اندر اسے پڑھ سکتے ہیں تاکہ ختم قرآن کی سنت ادا ہو جائے، کوئی آیت رہ نہ جائے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اتنی اسپیڈ میں پڑھتے ہیں کہ کچھ آیتیں کچھ الفاظ اگر چھوڑ جاتے ہیں تو ان کا ختم قرآن کی سنت ادا نہیں ہوتی، ختم قرآن کی زیادہ ترتیل کے ساتھ اچھے انداز میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ جی نیکسٹ کال۔ میں علی مارتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، نماز جمعہ میں اگر آپ کے اوپر مسجد کے اندر چھپکلی اگر آپ کے اوپر آ جاتی ہے تو کیا آپ نماز آپ کی ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز جمعہ کا انہوں نے پوچھا، آپ عام نمازوں کا بھی بتا دیں کہ چھپکلی اگر آ جائے سر پہ تو کیا کریں ہم؟ اس وقت تو شاید کوئی نہیں پوچھے گا کیا کریں، اس وقت تو خود بخود ہو رہا ہوگا۔ نماز یعنی چھپکلی گرنے کی وجہ سے یہ نہیں کہ ناپاکی آپ پر گر گئی ہے تو آپ کی نماز میں حرج ہوگا، نماز تو آپ کی اگر آپ میں اتنا حوصلہ ہمت ہے کہ اس کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، لیکن ایک اصول ہے شرعی اعتبار سے کہ وہ چیزیں جو نماز میں خشوع خضوع کے خلل کا باعث بنے ان کی وجہ سے بعض صورتوں میں نماز توڑنے کی بھی اجازت ہے، تو اب واقعی ایسی صورتحال ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم جیسے ناقص لوگ جو ہے وہ نماز کو اپنے خشوع خضوع کے ساتھ برقرار رکھ سکے، وہ اللہ والے ہوتے تھے کہ جن کے سروں پر پرندے بھی بیٹھے آتے تھے، سامنے سانپ بھی آ جاتا تھا، نماز جو ہے وہ پڑھتے رہتے تھے، تو بہرحال ایسی صورت میں اگر کوئی نماز توڑ کر اسے ہٹا دیتا ہے اور پھر نماز نئے سرے سے شروع کرتا ہے تو اس میں گناہگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اگلی کال۔ میرا نام محمد فیضان اختاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کروں۔ میرا مسئلہ یہ کہ قرض ادائیگی کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے، آپ کے قرض کو آپ سے سہل انداز میں دور فرما دے اور آپ کو پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ جی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے وظیفہ تحریر فرمایا کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، تا سور مراد ہر نماز کے بعد 11-11 بار اور صبح و شام 100-100 بار روزانہ اول آخر ایک ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ تو اس دعا کے بارے میں اعلی حضرت مولا مشکل کشا علی رحم شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم کا ارشاد شفقت بنیاد ہے کہ اگر تجھ پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ عزوجل ادا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، اللہم اغفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ ماشاءاللہ، اگلی کال۔ یہ بتا بھی دینا کہاں لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ مدنی پنسورے میں۔ جی صفحہ نمبر تھوڑی دیر بعد بتا دیجیے۔ اگلی کال۔ میرا یہ سوال ہے جی، جو بہو ہوتی ہے جس طرح ایک بیٹے کا ماں باپ پہ مطلب ان کی خدمت کا حکم ہے تو بہو پہ بھی خدمت کا حکم ہے نا، کہ یہ خالی اپنے مرد کی خدمت کر سکتی ہے، ساس سسر بہن جو اس کے دیور ہیں یا نندے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے ان کی خدمت کرنا یا ان کا اختیار کرنا یا یہ ان کی چیزیں نہیں مطلب یوز کر سکتے؟ جی حضور، یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اب آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے اس کو؟ دیکھیں، جو والدین یا ساس سسر یہ چاہتے ہیں کہ بھئی بہو ہماری خدمت کرے، وہ میرے خیال سے اس بات پہ راضی نہیں ہوتے کہ ہمارا بیٹا جا کے ساس سسر کی ادھر خدمت کرے۔ جی جی، جبکہ تقاضا تو پھر یہی ہے کہ اگر آپ بہو کو بیٹی بنا رہے ہیں تو پھر داماد بھی بیٹا بننا چاہیے، تو یوں تھوڑا معاملے بٹا سٹا کروا رہے ہیں۔ یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو لوگ بھی ہم سے وہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہی ہو۔ اگر کسی چیز کے اندر آپ دنیا میں چلیں نا کہ کانٹے تول کا ہی فیصلہ کروایا جائے کہ جناب کیا واجب ہے اور کیا واجب نہیں ہے تو شاید نہیں چل سکتا۔ تو بہت سارے معاملے میں مروت، تقاضے، ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے زندگیاں گزاری جاتی ہیں، تو دیکھیں اس کے اوپر شرعی اعتبار سے حقوق اگرچہ وہ لازم نہیں ہے جو بیٹی کے یا آپ کے اولاد پر ہیں کہ آپ اس کے حقیقی والدین نہیں، ہاں اس کو آپ کی خدمت کرنی، جائز طریقے سے خدمت کرنی، آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور یہ اس کے اوپر جو ہے اخلاقاً بھی لازم ہے، شرعاً بھی جو ہے وہ اس کے اوپر حسن سلوک سے پیش آنا تو لازم ہی ہے کہ قریبی رشتہ ہے اور ان سے رشتہ ہے اور شوہر سے چونکہ رشتہ ہے تو شوہر کے جتنے بھی سارے گھر والوں کے کپڑے دھونا، برتن دھونا، سارے گھر والوں کے لیے روٹیاں بنانا، دیکھیں یہ تو بات وہی میں آپ کو کر رہا ہوں کہ واجب کے اعتبار سے آپ بات کریں گے تو نہیں ہوگا، لیکن جو کرے گی وہ اپنے گھر کے اندر خود ہی مقام جو ہے وہ بنا لے گی، لیکن دوسری طرف ساس سسر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا اپنی بیٹی کے ساتھ بھی وہ یہی ساری چیزیں رکھتے ہیں، بیٹی تو جو ہے وہ فوراً منع کر دے گی نہیں بھائی میں بھائی کے کپڑے نہیں دھوتی، زیادہ سے زیادہ میں اپنے ہی دھوؤں گی، اس وقت کچھ بھی نہیں کہتے، اور آج بہو سے ہمارا تقاضا یہ کہ وہ یہ سارے کام کرے، تو اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ حقوق ہیں تو پھر آپ اسے بیٹی کے حقوق بھی دیجیے اور پھر بیٹی کے طریقے سے اس کو ٹریٹ کیجیے۔ یہ بھی پوچھا دیور کی خدمت کے حوالے سے، ہاں دیور کی خدمت کے حوالے سے جیسے تو ایک تو ہیں اس طرح کی خدمات کے بھی کھانا دے دیا سب کے لیے پکا ہے، ہاں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتی ہیں، باقی دیور سے چونکہ پردہ ہے تو اس کا خیال رکھنا بہرحال ضروری ہو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، مزید کوز بھی انشاءاللہ کچھ دیر بعد ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ موضوع ہمارا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں ہے۔ احمد بھائی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ناخواں اسلامیہ کی طرف چلیں گے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں مجھے اور ہمیں تو موقع دے ہی نہیں رہے، دیکھیں کیسے مسکراہٹ آ گئی، ناخواں کا نام لیا تھا۔ جی آپ سے سوال یہ ہے، یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک کیا تھا؟ حضرت اپنے غلام محی الدین بھائی نے تو ایک الفاظ میں، ایک محاورے میں ماشاءاللہ بیان کر دیا حدیث پاک کے الفاظ سے، اور ان کی عادت ہے چند سلسلوں میں انہوں نے ایسا ہی کیا کہ وہ ہم لمبی بات کرنا چاہتے ہیں جو نا وہ دو لفظوں میں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں جی آپ حلیہ بیان کر دیں۔ یہی حدیث پاک میں نے بیان کرنی تھی کہ جو ہمارے غلام محی الدین بھائی نے بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جواب دیا کہ تم اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے نبی کی طرح، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن جمال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ، کیا بات، شان اعلی، واہ۔ اب اس پر یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، جی جی، تو لیکن ایک اعتراض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بھی ایک ایسا ہوتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جہاں ذکر ہے، یعنی قرآن پاک میں جو لفظ آیا وہ ابن کا لفظ آیا، جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ آزر کا لفظ، کہ یعنی آزر جو ہے آپ کا والد ہے، یعنی یہ سمجھا جاتا ہے، لیکن آیت مبارکہ یہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب ابراہیم نے اپنے اب کو کہا، جی، آزر کو کہ کیا تم بت بناتے ہو، بتوں کو جو ہے وہ خدا بناتے ہو، ٹھیک ہے، تو اب وہ اب کیا ہے وہ بتائیں۔ اب لفظ ابن جو ہے نا اس کے متعلق لکھا ہے کہ آزر جو ہے نا حضور علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام تھا، ٹھیک ہے، اور اس بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، جبکہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ، یعنی حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک، یعنی پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ کیا بات ہے، اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب مبارک میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو ماننے والا نہ ہو، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے والا۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام کیا تھا؟ طارق نام تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، اور اسی کے بارے میں لکھا ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحاوی للفتاوی میں کہ اکثر اہل علم کا یہی موقف ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا بلکہ چچا تھا، صحیح، اور رہا یہ کہ پھر قرآن پاک میں آزر کو ابراہیم کا باپ کیوں کہا گیا، تو اس کا جواب یہ دیا تفسیر مظہری کے حوالے سے، کیونکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی تھی، تربیت کی تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ مربی تھا، تربیت کرنے والا، اس تربیت با مانا یعنی ان کو پالنا پوسنا، پالنے والا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ لفظ ابن کا اطلاق جو ہے چچا پر بھی ہوتا ہے، دادا پر بھی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ چچا کے بارے میں کہا گیا، اہل عرب میں بھی جو ہے اب کا اطلاق جو چچا پر ہوتا ہے، ہماری اردو زبان میں بھی رائج ہے کہ چچا کو بولتے، ابو کو چچا بولتے ہیں، اب یہی چچا ہوتا ہے، ابو کے بڑے ابا بولتے ہیں اس کو، بڑے ابا بھی بولتے ہیں اور ابو کو بھی چچا بولتے ہیں ہمارے یہاں محبت میں، چچا، حضرت والد کا تو نام آپ نے پوچھ لیا, والدہ کا نام حضرت ابراہیم کے والدہ کا نام آپ بتا دیں. حضرت ابراہیم رضی اللہ علیہ السلام. ناظرین سے پوچھ لیں. ناظرین اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ کا کیا نام ہے تو ہمارے سلسلے کے آخر تک آپ بتا سکتے ہیں, کچھ کالز کر دیجیے گا, نہیں تو مفتی صاحب سے جواب لے لیں گے انشاءاللہ, کچھ ناظرین کے لیے بھی کوئز ہو جائے. چلیں جی انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں کلام کی طرف, اور نعت خواں اسلامی سے کہتے ہیں کہ جو ایک فرمائش چاہیے وہ یا جو اپنی مرضی سے پڑھنا چاہیں وہ کلام پڑھتے ہیں. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, کہیے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے چھ کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں, پوچھے بتا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا, رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا, دم میں نانا, کہا تم نے ماشاء اللہ, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہاں ایک میسج آیا ہے, میں میسج پڑھ دیتا ہوں آپ سے. روحانی علاج معلوم کیا انہوں نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں لیبیا سے بات کر رہی ہوں, راحت محمد امین اتاری. میری امی بیمار ہیں, تلی میں ان کو درد ہے, تو اس حوالے سے کوئی آپ علاج بھی عطا فرما دے. اور مفتی صاحب سے سوال یہ ہے, کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یعنی ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یا نہیں, پہلے آپ علاج عطا فرما دیں. ان کو چاہیے کہ یہ یا سلام یا سلام یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں, انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی. کتنی مرتبہ دن میں کرنا ہے دم؟ دن میں ایک بار کر لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تا حصول مراد, تا حصول شفا, تا حصول شفا. جی حضور روزہ نہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں, اگر واقعی روزہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہے اور واقعی اندیشہ ہے کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے تو ایسی صورت کے اندر روزہ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن بعد میں روزوں کی قضا بہرحال کرنی ہوگی, فدیہ دینے سے کام نہیں چلے. جزاک اللہ خیر. غلام محی الدین بھائی, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے واقعات ہیں جو قرآن مجید میں بھی طرح بیان ہوئے, احادیث طیبات میں بیان ہوئے. ایک بڑا مشہور واقعہ آپ کا پرندوں کا ایک واقعہ ہے جس میں آپ نے ذبح کیے تھے, وہ واقعہ اگر آپ سنا دیں. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے پر تھے, تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مردہ پڑا ہے اور اس پر جب پانی گزرتا ہے تو پانی کی جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ اس کے جسم کو کھاتی ہیں, گوشت کھاتی ہیں. جب پانی اڑ جاتا ہے تو پھر درندے آتے ہیں, درندے اڑتے ہیں تو پرندے کھاتے ہیں. تو آپ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ اللہ تبارک و تعالی مردے کیسے زندہ فرمائے. یعنی کچھ اس کے اجزاء پرندوں کے منہ پیٹ میں, کچھ درندوں کے منہ پیٹ میں, کچھ مچھلیوں کے پیٹ میں, کچھ کہیں تو بکھر گئے اور منتشر ہو گئے, تو اب یہ سب کیسے جمع ہوں گے. ہائے ہائے. تو ایمان تو تھا لیکن مشاہدے کی بات وہ چاہ رہے تھے کہ میں اس کو دیکھ بھی لوں. تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سوال کیا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ باری تعالی مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو پھر وہی آئی یا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا گیا کہ اے ابراہیم تم چار پرندوں کو لو اور ان کو اپنے پاس بلا کر ان کو ذبح کرو اور ان کے گوشت کے اجزاء مختلف پہاڑوں پر رکھ دو, مختلف جگہوں پہ رکھ دو, ذبح کر کے قیمہ بناؤ. قیمہ بنانے کے بعد ان کے گوشت کے جو اجزاء ہیں ان کو مختلف جو ہے جگہوں پہ رکھ دو. صحیح. اور ان کے جو سر ہیں وہ اپنے پاس رکھ لو اور پھر ان کو آواز دو. ہائے ہائے. تو وہ دوڑے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چار پرندوں کو لیا جن کا ذکر ملتا ہے, ایک مرغا تھا, ایک مور, ایک گدھ اور ایک کبوتر. ان کو پہلے آپ نے پالا اور جب وہ بڑے ہو گئے اور آپ کے پاس مطلب ہل گئے آپ سے, تو پھر آپ نے ان کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد ان سب کی گردنیں اپنے پاس رکھی, پھر ان کا قیمہ بنایا اور بالکل بوٹی بوٹی کر دی اور مکس کر دیا, اور پھر اطراف کے پہاڑوں پر اور دور جگہوں پر جا کر ان کے اجزاء کو رکھ دیا. جی جی. پھر آپ نے سب کو پکارا, یا ایھا الدیک, اے مرغے, تمام پرندوں کو آواز دے کر پکارا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان سارے پرندوں کے جو اجزاء تھے وہ الگ الگ ہوئے, ان کے جسم سے ملے, پورے دھڑ بنے اور بغیر سر کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں, اور پھر ان کے سر جا کر ان کے جسم سے کیا لگ گئے. کیا بات. یہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب عرض کی کہ باری تعالیٰ تو مجھے دکھا تو کیسے مردے زندہ کرتا ہے, تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ کہا کہ اطمینان قلبی کے لیے, ولکن لیطمئن قلبی, اس لیے سوال کرتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا میں عرض کروں, یہ تو حضرت ابراہیم کا معجزہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی نسبت سے ہم کنڈے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں, تو انہوں نے اپنے جو مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت ان سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو حضرت ابراہیم نے پرندوں کو کیسے زندہ فرمایا تھا, حضرت ابراہیم نے کیسے پرندوں کو زندہ کیا تھا؟ تو پھر آپ نے بھی چار پرندوں کو بلایا, ان کو ذبح کیا, ان کے قیمہ بنایا, ان کو مکس کیا, ان کے جو ہے اجزاء گوشت کے مختلف جگہوں پہ رکھے اور پھر ان کو آواز دی, وہ سارے پرندے اڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر. وہ حضرت ابراہیم کا معجزہ تھا, یہ آپ کی کرامت. علماء امت کے انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں, ان کے معجزات کے مظہر ہیں. یہاں ایک بہت ہی پیارا مدنی پھول یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ کرنے کی بھی طاقت عطا فرمائی تھی, آپ کا معجزہ تھا. دوسرا ہے کہ مردے سنتے ہیں. جی. مردے سنتے اور نبی کی بات پر لبیک بھی کہتے. کیا فرما رہے ہیں؟ جبھی تو جب آپ نے آواز دی, یعنی اگر سنتے نہیں تو آپ کا پکارنا بیجا ہو جاتا, اور نبی سے یہ بات متصور نہیں کہ وہ کسی بیجا کام جو ہے وہ کرے. تو مردے سنتے ہیں, اسی لیے جو ہے پکارا بھی آپ نے, اور پکارنے کا حکم بھی تو دیکھیں رب نے ہی دیا. بالکل. اللہ نے ہی حکم دیا کہ پکارو مردے, اور وہ جو جنہیں پکارا جا رہا تھا وہ تھے بھی غیر اللہ. غیر اللہ. جی جی اللہ تو نہیں تھے, اللہ کی مخلوق تھے, تو غیر اللہ کو جو ہے وہ پکارا گیا اور انہوں نے اس کی پکار کو سنا اور نبی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے مردوں کو پکارنا, مردے کو بھی پکارنا. کیا بات آپ, اور آج اگر ہم نبی کو پکارے, ہمارے نبی تو زندہ ہیں. بالکل بالکل, ہم جو پکارے فریاد امتی جو کرے ہار ہزار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر. بھائی سنا دینا, فریاد امتی جو کرے بات ہے, کیا بات ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے احوال سے بھی باخبر ہیں اور اللہ کی عطا سے ہماری مصیبتوں میں مدد بھی فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے, کفیل بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو اور نارے نمرود کا واقعہ نہ بیان کیا جائے تو یہ شاید کچھ موضوع میں تشدگی رہ جائے گی اگر آپ بیان کر دیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد میں قلنا یا نار کونی بردا و سلاما تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر. مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مشرکین کو دعوت دی, اسلام کی دی, توحید کی دعوت دی اور وہ اس طرف مائل نہ ہوئے, اور جب آپ کا ایک وہ واقعہ ہے کہ آپ نے ان کے بتوں کو توڑ دیا, جی جی, تو اب یہ سب اس بات پر ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے جایا گیا اور اس نے یہ سزا سنائی کہ ان کو آگ میں جلایا جائے. ٹھیک ہے, بڑی آگ جمع کی گئی, لکڑیاں جمع کی گئیں اور کئی عرصے تک جمع کی گئیں, اور پھر جب ان کو دہکایا بھڑکایا اتنی اس کی تپش تھی کہ اب آپ کو ڈالنا تھا تو ڈالا کس طرح جائے, کیونکہ اس کے تو کئی دور دور تک کوئی جا نہیں سکتا تھا. تو پھر وہ منجنیک کے ذریعے سے ایک جو ہے وہ گوپھن کے ذریعے سے آپ کو اس میں پھینکا گیا دور سے, توپ کہہ سکتے ہیں یا آسان اگر وہ لیں تو گلیل جیسے ہوتی اس طرح کی بڑی جو ہوگی اس کے ذریعے سے آپ کو پھینکا گیا. اور جب پھینکا گیا تو وہ واقعہ نا کہ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے کہ حضور میرے لائق کوئی خدمت ہے, یہ مقام ہے فرمایا کہ جس سے ہے وہ سب کچھ جانتا ہے, اللہ سے کہنے کی حاجت نہیں. تو آپ کو جب ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. فرمایا کہ اس وقت دنیا میں جتنی آگیں تھیں سب ٹھنڈی ہو گئی, اور اس آگ کے ساتھ اگر سلامتی کا لفظ نہ کہا جاتا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ کو اس کی ٹھنڈک تکلیف پہنچاتی اذیت پہنچنے. تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام محفوظ رہے, اور یہ آپ کا وہ معجزہ تھا جس سے کئی لوگ جو ہے وہ اسلام میں بھی آئے. یہ بھی تو پتہ چلتا ہے نا کہ جہاں بندہ حق بات کرتا ہے, حق گوئی کرتا, پریشانیاں تکلیف جو ہے وہ آتی ہیں. اور دیکھیں ایک اور میں عرض کروں, ہم آپ کسی سے بھی کہیں نا یار وصیت کی ہم بات کرتے ہیں, یار میں نے اپنے اولاد کے لیے وصیت کر دی. ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کیا, ووصى ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم. اللہ اللہ اللہ, اصل وصیت تو یہ ہے, فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے تو نہیں مرنا مگر مسلمان. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کرتے ہیں, کتنے ہیں جو اس بات کی وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد نماز نہ چھوڑنا, کتنے ہیں اس بات کی وصیت کرتے ہیں کہ یار میرے مرنے کے بعد کوئی برا کام نہ کرنا. ہم سب تقسیمیں کر دیتے ہیں, بٹوارے کر دیتے ہیں, اس وصیت کو بھول جاتے ہیں. کئی افراد دارالفتا میں آئے کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے مفتی صاحب, اب وصیت کیا کروں. میں نے کہا بھائی یہ بھی ایک سب سے پہلی وصیت ہے جو آپ نے اپنی اولاد کو کرنی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے ایصال ثواب کرنا اور تقسیم میں بھی. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب زندگی کے اندر ہی ہم تقسیم کر دیں بعد میں جھگڑے نہ ہوں. میں نے کہا دیکھیں جھگڑے تو پھر بھی ہوں گے, آپ بجائے اس کے کہ زندگی میں تقسیم کریں اولاد کی تربیت وہ کریں اور وصیت یہ کریں کہ میرے بعد شرعی اعتبار سے تقسیم کروانا. صحیح بات ہے, آیت مبارکہ دوبارہ پڑھ دیں گے. ووصى بها ابراهيم ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ٹھیک ہے خالد بھائی, اوکے, کوئی غلطی تو نہیں ہے. مدینہ مدینہ جزاک اللہ خیر. وہاں مجھے کہا گیا کہ غلطی ہوئی تھی, میں نے کہا دوبارہ پر میں موشن بھائی تھوڑی بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو پہلے کال لے لوں. بالکل, ورنہ ناظرین ناراض ہو جائیں, ہمارے ایم سی آر والے بھی ناراض ہو جائیں گے. یار کال لیتے نہیں. جی بھی کال سنائیے گا. میرا نام عبد الکریم ہے اور میں عرب شریف جدہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میری بیوی پریگننٹ ہے اور اس کی ڈیلیوری بھی بہت نزدیک ہے اور وہ کافی کمزور بھی ہے, تو اس حالت میں وہ روزے رکھ رہی ہے, کیا وہ روزے چھوڑ سکتی ہے, بعد میں رکھ سکتی ہے, اس کے بارے میں کچھ فرما دیجیے گا. جی مفتی صاحب, دیکھیے روزہ رکھنا تو جائز ہے, حاملہ کو روزہ چھوڑنا کوئی ضروری نہیں. صحیح. ہاں, اب اگر کسی کو واقعی تکلیف ہے کہ اب روزہ رکھنا اس کی اپنی جان کے لیے یا بچے کی جان کے لیے نقصان کا واقعی اندیشہ ہے تو اسے چھوڑنے کی اجازت ہوگی, بعد میں قضا کرے گی. اور یہ مختلف عورتوں کی جسامت اور ان کی صحت کے اعتبار سے جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے, تو دیکھ لیں. خود تجربہ نہیں ہے تو دو چار ماہر ڈاکٹر سے, مسلمان ڈاکٹر سے رائے لے لیں, اور اس کے بعد اس رائے کے بعد جو آپ کو غالب گمان ہو کہ نقصان ہے یا نہیں ہے, یا جیسے روزہ رکھ رہی ہیں تو اسی سے تجربہ ہو جائے گا کہ بھائی نقصان ایسا نہیں ہوا یا چکر نہیں آ رہے یا بے ہوش ہو کے گر نہیں پڑ رہے, معاملات صحیح چل رہے ہیں اور چیک اپ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر روزے رکھیں انشاءاللہ عز و جل اسی حال کے اندر ہوگا. وہ نہیں, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی تو آخر یکم رمضان کو جو ہے وہ ہوئی تھی, تو اللہ والے ہیں تو انشاءاللہ روزے کی برکت سے اولاد نیک پیدا ہو انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ کال. پریشانی یہ ہے کہ میں دبئی جانا چاہتا ہوں, جو پیسے بھی دیے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ویزا تمہارے نام پر پاس نہیں ہو رہا, اور بہت گھر والے بھی ساتھ پریشان ہیں, مکمل تیاری ہے ہماری جانے کی, اوپر وہ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ صبح بھی جا جائے گا, کبھی کہہ دیتے ہیں کہ پرسوں آ جائے گا, کبھی آٹھ دس دن بعد کہہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے جائز مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے, اگر آپ کے لیے بہتری اس میں تو آپ کے لیے مقصد پورا فرما دے. روحانی علاج بتا دیجیے گا اس حوالے سے کہ ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ سو مرتبہ یا سمیعو روزانہ سو مرتبہ پڑھ کر اپنی جائز حاجات کے حوالے سے دعا کریں, اور یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے یہ کسی سے گفتگو نہیں کریں گے, بغیر گفتگو کیے یہ روزانہ سو مرتبہ پڑھیں, اللہ نے چاہا تو ان کی جائز مراد پوری ہو جائے گی. عرض میں یہ کروں گا کہ اس طرح کے افراد سے عرض یہ کہ ہم بڑا چاہتے ہیں کہ یار یہ چیز ہو جائے, دعا یہ کرنی چاہیے کہ میرے حق میں بہتر ہو, تو ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ جائیں اور وہاں جا کے اتنے پریشان ہو جائیں کہ پھر آپ یہ دعا کریں کہ یار نہ ہوتا تو بہتر ہوتا. میرے اپنے ایک دوست ہیں, ان کو بہت شوق تھا نا ایک ملک میں جانے کا, بہرحال وہ ترکیب بنا کے چلے تو گئے, وہاں جا کے وہ ہو گئے بیمار. اب وہ کہہ رہے ہیں, ان کا فون آیا نا کہ محسن بھائی اتنی ایسی حالت ہے کہ نہ کمپنی والے علاج کروا رہے ہیں, گردوں میں ان کو جو نا پتھری ہو گئی, تین دن بولنے میں تڑپتا رہا, نہ کوئی گولی دی, اب بڑی مشکل سے اب میں جو ہے چھوڑ چھاڑ کے یہاں پاکستان آئے ہوں, توبہ کر لی کہ اب نہیں جاؤں گا. تو یہ ہے, اللہ تعالیٰ جہاں ہمارے لیے بہتری وہ بہتری ہو وہ ہمارے لیے کر دے. جی اگلی کال. میں حماد یوسف بات کر رہا ہوں کراچی سے. میری نعت خواں حضرات سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. انشاءاللہ اگلی کال. آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے. ابھی تو بس ایک ہی دونے ہیں کہ مدینہ دیکھوں. انشاءاللہ اگلی کال. سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سحری کے ٹائم میں پیسٹ کر لیتا ہوں یا چائے پی لیتا ہوں, اس کا بعد میں مجھے منہ میں ذائقہ آتا ہے, کیا اس سے روزے میں کوئی کراہیت کوئی چیز محسوس تو نہیں ہونی چاہیے, کوئی روزے میں کوئی نقصانات تو نہیں ہے نا؟ روزے میں کوئی نقصان, دیکھیں منہ میں اگر اس کے اجزاء موجود ہیں تو لازمی سی بات ہے اسے تھوکا ہی جائے گا اور کلی کر کے اس کے ذائقے کو ختم کیا جائے گا. اب اگر اسے نگل لیں گے وقت سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک یہ ہے کہ پیسٹ کر لیا کلی بھی کر لی, اب اس کی کچھ ٹھنڈک یا خوشبو موجود ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا روزے پر. اگلی کال. محمد یونس قاری ضلع بہاون نگر سے. روزہ قضا کرے تو اس کے لیے تراوی پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ روزانہ ایک سوال آ رہا ہے اور روزانہ ہی جواب دیا جا رہا ہے, تو تراوی بھی پڑھیں اور روزہ بھی رکھیں, دونوں ہی کام کریں, کوئی بھی چیز کسی دوسری کی وجہ سے چھوڑے نہیں, اور دونوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑنی چاہیے, دونوں ہی ادا کر. صحیح. اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نابینا شخص جماعت کروا سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے, کسی کی رقم ہے میرے پاس, وہ فوت ہو گیا, اس نے کہا تھا میری قبر پہ لگا دینا, حالانکہ ہمارے گاؤں کی مسجد بن رہی ہے, قبر تو ٹھیک ہے پکی ہے, کیا میں مسجد میں دے سکتا ہوں؟ پھر نابینا کی امامت، نابینا میں اگر دیگر شرائط امامت پائی جاتی ہیں تو ایسی صورت میں اس کا امامت کرنا جائز ہے. ہاں اگر اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا ایسا شخص ہے جس میں بھی تمام شرائط امامت پائی جاتی ہیں لیکن وہ نابینا نہیں ہے تو اب بہتر یہ ہے کہ غیر نابینا جماعت کروائے. ٹھیک ہے. اور وہ دوسرا سوال جو تھا قبر وصیت کی، اولاً تو آپ کے پاس جو پیسے ہیں یہ پیسے ورثہ کے ہوئے، یہ پیسے ورثہ کے ہوئے قبر پر لگانے کی وصیت، یہ وصیت شرعی میں نہیں آئے گی کہ اس کا ادا کرنا ضروری ہو، تو اب یہ ورثہ کو دیں. اب ورثہ کی مرضی ہے کہ وہ اسے کہاں لگاتے ہیں یا خود اپنے لیے ہی استعمال. جب ان کو قبر پہ لگانے کی خود اجازت نہیں تو مسجد میں تو ویسے بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ ان کا مال ہی نہیں ہے. جی اگلی کال. سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری مسز کو سایہ کا ہے مسئلہ، استخارہ کل کروایا تھا میں نے، انہوں نے بتایا تھا کہ سایہ ہے، تو اس کے لیے قربانی حل بتا دیں. جی انشاءاللہ اس کا. جی اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 41 مرتبہ لکھ کر اس کو تعویذ کی طرح لپیٹ لیں اور ان کے گلے میں پہنا دیں یا بازو میں پہنا دیں، باندھ دیں، تو اللہ نے چاہا تو جو اثرات سایہ کا مسئلہ ہے ختم ہو جائے گا. اور آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ تعویذ عطاریہ سے بھی رابطہ فرما سکتے ہیں. جزاک اللہ. جی انشاءاللہ مزید کالیں، اب وقت تو ہے نہیں کہ ہم لے سکیں گے. آپ جنہوں نے کالز کی ان کا بہت شکریہ، اور جن کی کالیں ہم شامل نہ کر سکے وہ دل برداشتہ نہ ہو، کل انشاءاللہ ممکن ہوا تو کالز کو شامل سلسلہ کریں گے. غلام الدین بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی مفتی صاحب نے واقعہ بیان کیا نعرہ نمرود کا، جی جی، کہ آپ جب آگ میں داخل ہوئے تو وہ آگ ٹھنڈک پہنچانے والی ہو گئی، تو اس وقت جبریل امین آئے اور کہا کہ حضور کچھ حاجت ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر کوئی مصیبت میں آپ سے پوچھ لے تو یہ اس کا گویا کہ ایک احسان مانا جاتا ہے. جی جی جی. یعنی اگرچہ وہ مدد کرنے پر قادر نہ ہو، یعنی ہٹ کر بات کروں دنیاوی طور پر، لیکن اگر وہ مصیبت میں پوچھ لیتا تو آپ بولتے ہیں یار یہ بندہ میرے کام آیا. جی جی. تو جبریل امین نے گویا کہ پوچھ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کر کے خیر خواہی کی، بلائی کی، خیر خواہی کی، یا ایک احسان رکھا. اس کا احسان اتارا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات. سبحان اللہ. جب حضور معراج کی رات سدرہ سے آگے بڑھے، جبریل امین رک گئے اور کہا کہ اس سے آگے جاؤں گا تو میں جا نہیں سکتا، بالوں پر جل جائیں گے، میری یہی آخری حد ہے. تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تمہاری کیا آ جاتے، میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کوئی سوال ہے؟ کہا کہ ہاں سوال. سوال کیا تھا؟ وہ ایک تمنا تھی. اللہ اکبر. آپ نے عرض کی صلی اللہ ان ابسط جناحی علی صراط الامتی کا، کہ حضور سوال یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کیجئے گا کہ جبریل امین کی تمنا یہ ہے کہ جب آپ کی امت بروز قیامت پلے صراط پہ سے گزرے تو میرے نورانی پر، میں اپنے پر آپ کی امت کے قدموں کے نیچے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین بڑی اس کو محبت کی باتیں ہیں. نعت خواں اسلام بھائی بیٹھے میں، وقت ہمارا پورا ہو گیا ہے، ایک بات دو منٹ دے گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تائید میں کئی قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی، اور قرآن پاک میں جو یہ آیت کریمہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا، تو اب یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش تھی. آپ نے تائید میں بھی اور مقام ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی شان کے اندر بھی جو ہے وہ، کیا آپ کے قدم رکھنے کی جگہ کو اللہ تعالیٰ، آج بھی دیکھیں کہ وہ کیسا معجزہ ہے کہ آپ کے قدمین کے نشان جو ہے وہ پتھر کے اندر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. طیب بھائی ہمارے پاس دو منٹ رہ گئے، اگر آپ دو اشعار سنا دیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو ختم کریں. کے گلی گلی تبا ٹھوکر سب کھائے کیوں، دل کو جو اکیلے دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے سے تو نہ روک تعالیٰ ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے. کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ سلسلے میں حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.